miejscem jesteś ty. Nasze ciebie to dzieła zwiastunem lepszych dni. To był nasz koncert pożegnalny. Gościnnie z nami zagrał Adam na bębnach i Jagoda na flecie. Chyba od niej powinienem zacząć. Hansu, Rasta mały, Rasta duży, Jasiu i Grzesiu na perkusji. Chciałbym, abyście się otworzyli na moc Ducha Świętego, gdyż wtedy możemy wiele razem zrobić. Dzięki, cześć.